خالو خالو خالو چمه چتلی چمه کی ساره نه چمه چتلی چمه کی ساره خیلو کسی خیل خازی جوابه که بده خالی منی حردو بگیرا ویده خالو خالو خالو ده ویده خالو خالو خالو بندارم یه بنده که اگرانه دسته میکلب جای دار زیانه ویده خالو خالو ویده خالو خالو از گرتی من غربتیه وای وای وای وای وای وای Sunshine.